Вечарам, закончыўшы заняткі, Лабановіч выходзіў часамі прайсціся, каб пабыць на свежым паветры. Было адно абранае такое месца, куды ён звычайна і хадзіў, калі хацелася пабыць аднаму. Месца гэтая дарога за выганамі, што ідзе поруч чыгункі, дзе стаяць два ветракі. Тут зусім ціха, асабліва калі сцямнее. І што падабалася тут яму, дык гэта скоры поезд, што ідзе з Лунінца на Пінск. Вёрст 5 адгэтуль мінуўшы за азер'е, чыгунка робіць залом, адкуль вельмі добра відаць агні поезда. У гэтых яркіх рухлівых агнях было штось надзвычай павабнае і цікавае. Многа разоў бачыў ён гэтыя агні, яны здаваліся яму нейкаю чароўнаю усмешкаю сярод зацята маўклівай цемры і заўсёды былі прынадныя і любыя, як сімвалы вечнага жыцця. На гэты раз ён выйшаў сюды для таго, каб праверыць адну вельмі важную падзею. У дзень пранеслася чутка, што пачалася вялікая агульная забастоўка, што рэвалюцыя дасягае найвышэйшае напружанне, што ўступкі, зробленыя царом паўстаўшаму народу, не задавальняюць яго. Мімаволі нейкі страх ахоплівае душу перад веліччу змагання, чым жа ўсё гэта кончыцца, які будзе вынік гэтага змагання. Лабановіч ведае, які час праходзіць поезд. Гэты час набліжаецца, настаўнік пільна ўглядаецца ў тое месца залому, адкуль звычайна вынікаюць агні, але іх не відаць. Можа, таму, што цемра густая і шчыльна перавітая з імглою. У гэтай цемры і імгле нікне зямля і неба, нікнуць агні. Ён пазірае на сяло, каб пераканацца, ці відаць агні з вокон. Яны амаль не відны. Толькі светлавата-бледныя слупы стрэлы узнімаюцца ў горы і знікаюць невысока над стрэхамі. Ён зноў пазірае на чыгунку, на заломы прыслухоўваецца. Навокала магільная цішыня, як бы ўсё анямела або вымерла. Падыходзіць яшчэ бліжэй да чыгункі, зноў слухоўваецца тая ж цішыня. Глядзіць на гадзіннік, асвяціўшы запалкаю. Прайшло паўгадзіны пасля таго часу, калі звычайна праходзіць скоры поезд. Значыць, праўда, забастоўка пачалася. Было некалькі дзён напружанага чакання. Звычайнае людское жыццё выбілася з каляіны і спынілася, а калі дзе трохі і рухалася, то рухалася як павозка, у якой зламалася адно кола. Старшыня Захар Лемеш цяпер нідзе не паказваецца, бо яго аўтарытэт як начальніка ўпаў на ўсе 100%. І ён больш тупае каля свае гаспадаркі, чым у воласці. Апрануў сівую світку, падперазаўся горшым поясам і ходзіць трохі прыгнуўшыся, каб меней кідацца людзям у вочы. Яго мыслі часамі ідуць у іншым кірунку. Ён думае, што нічога трывалага на свеце няма, і што нават яго старшынства мае свой пачатак і свой канец. Без канца канец. Старшыня кажа сам сабе ў думках, маць яго барабан. Гэта барабанная маці ёсць той мосцік, што кладзецца паміж старшынёй і звычайным чалавекам, якім у перспектыве і давядзецца быць Захару Лемешу. Пісар Дулеба, хоць трохі і прыціх, але ўсё яшчэ храбрыцца, і не пісарава дарога яму. Пляваць ён хоча на яго і плюе, яму абыходзіць самы прынцып. Ну што будзе, калі гэтыя сацыялісты возьмуць верх? Прападзе тады Расія. Ён не парушыўся ў сваіх перакананнях, нават пабачыўшы бурлівы вір маніфестантаў на вуліцах Пінска, калі паліцыя баязліва пахавалася. А старшыні сказаў: «Нічога, Захар, перамелецца мука будзе. Або мука, або мука. Уздыхае старшыня: «Пачакай трохі, я чуў, холад становіцца на ногі, дзьмухне ён, брат. Ды так дзьмухне, што ад тваіх забастоўшчыкаў і пер'я не застанецца». «Што ты кажаш?» Радасць адбіваецца на старшынёвым твары. «А вот пабачыш». Не відаць таксама Івана Пракоповича. І голасу яго не чутно. Нікуды не ходзіць, дома сядзіць, бо яму прыкра глядзець на ўсё гэта плюгаўства, шуміць, крычыць, само не ведае чаго. Перавяліся людзі на рускай зямлі. У лібералізм гуляць пачалі, сволачы. І тут жа ён першы раз аблаяў цара. Ідыёт! Ай, ды што з яго возьмеш, калі яму Бог мазгоў пашкадаваў? У папоўскае сярэдзіне таксама шушукаюцца, зашыўшыся ў свае куткі. У вялікае абурэнне прыводзіць усіх той факт, што ў горадзе служанкі забаставалі, і матушка, жонка саборнага папа, змушана была сама мыць падлогу і хадзіць з кошыкам на рынак. Толькі дзяк Бацяноўскі не згубіў галавы і першы выказаў мысль, што гэта за грахі пасылае Бог такую кару. З прычыны таго, што паязды не хадзілі і газет не было, гэтыя людзі замянялі сабою газеты. Па іх паводзінах і па іх тварах можна было меркаваць, як праходзіць рэвалюцыя. І быў такі дзень, калі Лабановіч засмуціўся. Ён пачуў вясёлы голас Івана Пракоповіча: «Гэ, сукіныя сыны, паўстанне паднялі, ды што ты супраць войска зробіш? Э, брат, вышэй пупа не падскочыш!» І ўсе, хто быў прыдушаны і загнаны ў шчыліны рэвалюцыі, цяпер акрыялі, высока паднялі галовы. Надыходзіў момант, калі перамогшы царскі ўрад рыхтаваўся капаць магілу рэвалюцыі, мабілізуючы для гэтага карныя часці войска і суды. Паліцыя і адпаведныя органы ўлады заварушыліся. У той вечар, калі загрукалі па чыгунцы вагоны пасля 10-дзённага перапынку, зайшла да Лабановіча Вольга Віктараўна. «Невясёлыя навіны, Андрэй Петровіч. Забастоўка скончылася, паўстанне задушана, гарады заліты кроўю, ідуць арышты». Неспакой і трывога ахопліваюць Лабановіча. «Ну што ж, трэба лічыцца з фактамі. Але следу гэтай рэвалюцыі ніхто не затрэў гісторыі», – адказвае ён. «О не», – падхватвае Вольга Віктараўна. «І вешаць нос на квінту няма чаго». Все гэтыя весткі, відаць, балюча абыходзяць ёй, але яна стараецца не паддавацца смутнаму настрою. І ў Пінску арышты пачаліся. Арыштаваны Глеб і Саламон, помніце іх? Арыштаваны? Шкада хлопцаў. Я ім зайздрошчу. Няхай бы і мяне арыштавалі. Ну, у гэтым радасці не надта многа. Ведаеце, па Пінску чуткі ходзяць, што школа ваша вогнішча рэвалюцыі, і быццам бы вы збіраліся ці збіраецеся з сялянамі руйнаваць нейкага пана Скірмунта. Ну, там з мухі слана зрабілі». Лабановіч расказвае, як была справа, Вольга Віктараўна слухае, вочы яе весялеюць. «А ведаеце, — кажа яна, — калі што, дык у вас ёсць тут вялікі козыр. Можна асвятліць справу так, што вы стрымалі сялян, адхілілі разгромы, праліццё крыві. І вам няма чаго баяцца». «Я не баюся». «Чаму?» «А вось чаму. Я даўно падгатаваў сябе да благога канца, і калі са мною Здарыцца, ну, тое, што з Глебам і Саламонам. Гэта для мяне не будзе нечаканасцю, і арышт мяне не палохае, напляваць. Ну, аб арышце няма чаго думаць. Можа, так, а можа і не. Усе мы пад паліцыяй і пад жандарамі ходзім. Гэта то праўда. А я ўсе гэтыя дні была ў Пінску, школу сваю закінула, ну і як чорту. Усё маё навучанне в апошнія дні складалася таго, што я збірала дарослых і чытала ім усякую нелегальшчыну. Цяпер, Ольга Віктаровна, трэба трошкі вам устрымацца, а то і да вас дабяруцца. А чорт іх бяры. Ведаеце, мне шкада будзе, калі нам прыйдзецца разлучыцца. Калі мяне забяруць, то буду цешыць сябе, што мяне шкадуе такая слаўная дзяўчына, як вы. Ух, і злы ж вы чалавек. Не хачу з вамі больш заставацца. Падымаецца, збіраецца ісці, а я вас не пушчу. Пасядзіце яшчэ. Яна мяняе тон, уздыхае. Ох, Андрэй Петровіч, і не хочацца ісці, але трэба. Правядзіце мяне, калі не лянуецеся. Яны выходзяць, на чыгунцы развіталіся. Ольга Віктаровна ідзе борзда, ні разу назад не аглянулася. Лабановіч стаіць, пазірае ёй услед, хацеў дагнаць, яшчэ прайсціся з ёю. На поле насоўваецца змрок, і постаць настаўніцы зліваецца з цемраю. Лабановіч ідзе назад. Ідзе, разважае аб апошніх падзеях. У той вечар, калі загрукацеў першы поезд, Захар Лемеш ішоў з воласці. Гумор яго быў значна падняты, бо ён чуў добрыя навіны. Ён нават пасмейваецца сам сабе. «Галава гэты мой пісар», — думае старшыня Абдулебе, — «выходзіць так, як ён і казаў». Калі ж да вушэй старшыні данёсся грукат з чыгункі і пачуўся гудок, ён запыніўся, паслухаў, а потым загаварыў громко сваім ужо старшынёўскім голасам: «Дурні! Дурні! Як яны маглі асмеліцца пайсці супраць царскай улады?» Гэты прарыў глухой цішыні на чыгунцы быў як бы дзіркаю, праз якую палезлі розныя падзеі. З-пад цішка яны падрыхтоўваліся і раней, але цяпер выяўленне іх пайшло болей шпарка. Лабановіч часцей заўважаў нейкія таемныя цені пад вокнамі свае кватэры, пачаў прыглядацца. Ясна, што ён быў на падазрэнні, і за ім сачылі. Сачыла патрошкі патаемная паліцыя, сачылі з двара пана Скірмунта. Прыглядаўся да яго і дзяк па сваёй добрай волі. Гэтае сачэнне пачалося з таго часу, калі пан Скірмунт перадаў петыцыю пану маршалку. З прычыны гэтага была склікана цэлая нарада. Запрасілі паліцмайстра і казацкага афіцэра. Маршалак таўшчэразны, непаваротны чалавек на кшталт гіпапатама. Прыйшоў вялікае абурэнне. «Цешцеся, господа! Пад самым носам у нас замышляюцца падзеі. Падзеі рэвалюцыйнага парадку, праўдзівей сказаць, рэвалюцыйнай катэгорыі. Чытае петыцыю. Грамадзян, а? Звярніце ўвагу, грамадзян! Няма, бачыце, больш мужыка, а ёсць толькі грамадзяне, якіх крыўдзіць, эксплуатуе, і якая там яшчэ ў іх тэрміналогія? Грамадзянін Скірмунт, а? Як вам падабаецца такая нагласць? Беспрыкладная нагласць. Прахвосты, уторадь галасы. Устаноўлена, хто пісаў гэтае мілае пасланне, пытае казацкі афіцэр. Прасвяціцель народа, ён жа педагог, іранізуе маршалак. Сергей Петрович, зварачаецца ён да інспектара. Гэта ваш скарб. Інспектар Булавін канфузіцца за свой скарб. Я ад сябе даследую ступень яго ўдзелу ў гэтым беззаконні, апраўдваецца ён. За гэта, разумеецца, мы яго па галоўцы не пагладзім, гаворыць паліцмайстар. Але згадзіцеся, гаспада, што яго ўмяшанне мае і свой дадатны бок. Гэтая петыцыя захавала ад разгрому пана Скірмунта. І мне так прадставіў справу ляснічы Іван Пракопавіч. Ён проста сказаў: «Да вы падзякуйце яму за гэтую петыцыю!» Абурэнне супраць аўтара петыцыі значна зніжаецца. Толькі адзін пракурор захоўвае строгасць, уласцівую яго прафесіі. То б ён не быў, чым бы ён не кіраваўся, а ён чалавек небяспечны, крамольнік, гэта ясна, прайдоха, не пазбаўлены юрыдычнага кручкатворства, праўда, наіўнага. Такія хадатаі ўраду не патрэбны. Тым часам, не дачакаўшыся адказу на петыцыю, сяляне склікаюць другі сход. З прычыны таго, што закон споўнены, яны вынеслі новую пастанову прыступіць да карыстання затокаў, што па плану належаць да іх. Чалавек 20 сялян, узваліўшы невад на сані, выходзяць на затокі, павольна, не спяшаючыся, бяруцца за справу, прасякаюць палонкі, закідаюць невад, работа ідзе весела, дружна, выцягваюць першы невад, яшчэ весялей робіцца ім. Калі і далей будзе такі спор у рабоце, сёння яны пажывяцца добра. Пасля паўдня ў іх было ўжо цаброў 3 улову, а рыба як на заказ. Ліны, шчупакі, ды ўсё ладныя, проста ахвота бярэ да работы. Нарыхтаваліся закінуць невад у новую тоню, размоталі яго, цягнуць, каб закінуць. Дзядзька Есы апошнюю крыгу выкочвае, аж зірк. За сухіх высокіх чаротаў чалавек 30 казакоў на конях вылятае. Як падкраліся яны так спрытна, ліха іх ведае, раз! І акружылі. Крамольнікі, бунтаўшчыкі, для вас ужо царскія законы не законы, сваволіць, бунтаваць. Строгі быў казацкі афіцэр. У дзядзькі Есы пасля сполаху выпала люлька з зубоў палонку. «Кладзі невад на сані!» – камандуе рыбакам афіцэр. Мокры невад і 3 цабры ўлову паклалі на сані. Панурыя, засмучаныя, устрывожаныя і абураныя такою несправядлівасцю, кандыбаюць сяляне пад казацкім канвоем. Іх вядуць берагам Піны каля высокага, каб усе бачылі – ганьбенне іх і пакаранне. У гэты ж час у школе гаспадарыць паліцыя. З парку Івана Пракопавіча наляцела сюды і акружыла школу, вучняў пусцілі, настаўніка запрашаюць у яго ж кватэру. «Нічога не знойдзеце», – гаворыць прыстав Лабановіч. «Усе загадзя пахавалі», – пытае прыстав, усміхаецца. Пакапаліся трохі, а потым сказалі настаўніку апранацца. Так бы і гаварылі адразу. Лабановіч збіраецца, зборы яго невялікія. Арыштаваных сялян вывелі на выган. Тут збегліся людзі, забілі ўвесь выган. «Расхадзісь, расхадзісь!» – камандуе паліцыя і распіхае натоўп. Аксён Каль быў у клуні. Малаціў. Сцапільна зрываецца біч. Аксён падымае біч, выходзіць на двор, каб начапіць на цапільна. Пачуўшы на выгане такі незвычайны шум і крыкі, ён бяжыць туды з цапільным і бічом. Падыходзіць да лініі ачаплення, казацкі афіцэр патокам разліваецца, гаворачы прамову навучання, перасыпаючы яе сволаччу, крамольнікамі і іншымі страшнымі словамі. Каб вы так храбра японцаў бралі ў палон, то былі б малайцы, гаворыць Аксён да казакоў. Афіцэр паварочвае злы твар у бок Аксёна. Што ты сказаў? Узлаваўся і Каль. Сказаў, што вас японцы білі і гналі як сабак. А вы прыехалі сюды на бяззбройных мужыках адыгрывацца. Момант і афіцэр выхватвае шаблю. Высока ўзняты бліскучы клінок і чвяк. Афіцэрская шабля далёка ў бок адлятае, выбітая з рук мужыцкім бічом. Яшчэ момант, гэты ж біч гладка прыстае да далікатнай афіцэрскай фігуры. Зваліўся б з каня, казакі падтрымалі. Рэшта казакоў пачала ў натоўп з коньмі кідацца. «Бяры яго! Бі!» – крычыць звар'яцелы ад злосці афіцэр. Аксёна кідаюцца лавіць, але ён знікае, як нейкі злы дух. І ніхто не ведае, як гэта ўсё здарылася. А хто і ведае, то не гаворыць. Натоўп разагналі, некалькі чалавек падмялі коньмі. Арыштаваных сялян і настаўніка вядуць выганам, а потым паварочваюць налева на дарогу ў Пінск. Дзяк Бацяноўскі стаіць збоку, праводзіць вачамі гэтую працэсію і кажа, зварачаючы свае словы да настаўніка: «Так, суседзя, нічога няма патаемнага, што не сталася п'яўным. І всякую гардыню наказуе Господь».